النساء وبیان الفتنة بالنساء. اہل جنت میں غریبوں اور اہل جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہونے کے بیان میں. حدثنا حداد بن خالد الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو اس میں اکثر داخل ہونے والے مساکین تھے. وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ إِلَّا أَصْحَابَ النَّارِ فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ. اور مال اور عظمت والوں کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، البتہ دوزخ والوں کے لیے دوزخ میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا. وَقُنْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ. میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں تھیں. کتاب الرقاق میں حضرات محدثین اکرام وہ احادیث لے کر کے آئے ہیں جن کو سن کر دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے. دنیا کی بے ثباتی، آخرت کی فکر اور قبر و حشر، جنت اور دوزخ جو انسان کی زندگی کے آنے والے اہم ترین مراحل ہیں، اس کا احساس اور فکر دل میں پیدا ہوتا ہے. حدیث میں فرمایا گیا کہ مالداروں کو روک لیا جائے گا تو یہ روکنا دولت کے حساب و کتاب کے لیے ہوگا. اسی طرح جہنم میں خواتین کی کثرت کا سبب ایک دوسری حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکر گزار اور کثرت سے لعنت کرنے والی ہوتی ہیں. ان دو بیماریوں کے سبب، دو گناہوں کے سبب ان عورتوں کی جہنم میں کثرت ہوگی. جی جی تین احادیث کے بعد دیکھیے. حدثنا عبید اللہ ابن معاذ الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اقل ساکن الجنہ النساء. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں رہنے والوں میں سب سے کم عورتیں ہوں گی. حدثنا عبید اللہ ابن عبد الکریم الى آخره قال كان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءۃ نقمتک و جمیع سخطک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ میں تجھ سے تیری نعمت کے زوال سے، و تحول عافیتک اور تیری صحت اور عافیت کے پلٹ جانے سے، وفجاءت نقمتک اور اچانک مصیبت کے آ جانے سے، وجمیع سخطک تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں. جی حدثنا سعید بن منصور الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر زیادہ نقصان دہ مردوں کے لیے اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. جی اس باب کی اخیر والی حدیث دیکھیے. حدثنا محمد بن المسنى الى آخره قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا حلوۃ خضرۃ. دنیا میٹھی اور سبز ہے. فَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُوا كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ و نائب بنانے والا ہے، پس وہ دیکھے گا تم کیسے اعمال کرتے ہو. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاء. دنیا سے بچو اور عورتوں سے بھی ڈرتے رہو. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ وفی حدیث ابن بشار لیندر کیف تعملون. کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے فتنہ عورتوں میں تھا. جی اس لیے کہ عورتوں کی طرف میلان بالعموم گناہ اور ناجائز امور کے ارتکاب کا سبب بنتا ہے، لہذا اچھے بھلے عقل مند انسان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے. دنیا کو سرسبز و میٹھا بتلایا جا اشارہ اس بات کی طرف جس طرح سرسبز میٹھے پھلوں کی طرف انسانی رغبت ہوتی ہے، اسی طرح دنیا کی رنگینیوں کی طرف بھی انسان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے جس طرح پھل بہت جلد ختم اور فنا ہو جاتی ہیں، اسی طرح دنیا بھی بہت جلد ختم ہونے اور زائل ہونے والی چیز ہے۔ جی، باب قصۃ اصحاب الغار الثلاثہ والتوسل بصالح الاعمال، تین اصحاب غار کا واقعہ اعمال صالح کو وسیلہ بنانے کے بیان میں ہے۔ حدثني محمد بن الاسحاق الى اخره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال بينما ثلاثه نفر يتمشون اخذهم المطر فآووا الى غار في جبل فانحطت على فم غاره صخره من الجبل فانطبقت عليهم، نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تین آدمی چل رہے تھے کہ ان کو بارش نے گھیر لیا، تو انہوں نے پہاڑ میں غار کی طرف پناہ لی، ان کے غار کے منہ پر پہاڑ سے ایک پتھر آ کے گر گیا جس سے اس غار کا منہ بند ہو گیا۔ فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحا لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم، تو ان میں سے ایک نے کہا اپنے اپنے نیک اعمال کو دیکھو جس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور اس کے ذریعے اللہ سے دعا مانگو، شاید اللہ تم سے اس مصیبت کو ٹال دے۔ فقال احدهم، ان میں سے ایک نے کہا اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران وامراتي ولي صبية صغار أرى عليهم فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني وأنه ناب ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے، میری بیوی بھی تھی، چھوٹے بچے بھی تھے، اور میں جنگل میں مویشی چرایا کرتا تھا، جب میں ان کے پاس شام کو پہنچا تو واپس آتا دودھ نکالتا تو میں پہلے اپنے والدین سے افتدا کرتا اور انہیں اپنے بچوں سے قبل پلاتا، ایک دن جنگل کے دور ہونے کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی اور میں رات کو آیا فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت احلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما اكره ان اوقظهما من نومهما، میں رات کو آیا تو میں نے اپنے والدین کو سویا ہوا پایا، میں نے پہلے کی طرح دودھ دوہا، دودھ کا برتن لے کے ان کے سرانے کھڑے ہو گیا، میں انہیں ان کی نیند سے اٹھانا ناپسند کرتا تھا۔ جی، وہ اکراہ ان اسقی الصبیۃ قبلہما فالصبیۃ یتضاغون عند قدمی فلم یزل ذلک دأبی ودأبہم حتی طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج لنا منها فرجة نرى منها السماء فرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء۔ اور مجھے ان سے پہلے اپنے بچوں کو پلانا بھی پسند نہ تھا، اور بچے میرے قدموں کے پاس ہی لا رہے تھے، مگر میں نے انہیں دودھ نہ دیا، صبح ہونے تک میرا اور میرے بچے والدین کا یہی معاملہ رہا، پاس تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو ہمارے لیے کچھ کشادگی فرما جس سے ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ پس اللہ نے ان کے لیے اتنی کشادگی فرمائی کہ انہوں نے آسمان دیکھا۔ وقال الآخر، دوسرے نے کہا اللهم انه كانت لي ابنة عم احببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، دوسرے نے کہا اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں محبت کرتا تھا جس طرح مردوں کو عورتوں سے سخت محبت ہوتی ہے، وطلبت الیہا نفسہا فابت، میں اس سے اس کی ذات کو طلب کیا یعنی بدکاری کا اظہار کیا تو اس نے 100 دینار لانے تک انکار کر دیا، حتی آتی حابی مآتی دینار فتعبت حتی جمعت 100 دینار فجئتها بها فلما وقعت وقعت بین رجلیہا، میں نے بڑی محنت کر کے 100 دینار جمع کیے اور اس کے پاس لایا، بس جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان جمع کے لیے بیٹھا تو اس نے کہا، قالت یا عبد اللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم الا بحقه فقمت عنها، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو اور مہر کو اس کے حق کے نکاح کے بغیر نہ کھولو، میں یہ سن کر اس سے کھڑا ہو گیا، فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَخْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً فَفَرَجَ لَهُمْ، یا اللہ آپ کو یقیناً علم ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، بس ہمارے لیے اس غار سے کچھ کشادگی فرما، بس ان کے لیے ذرا اور کھول دیا گیا۔ وقال آخر، تیسرے نے کہا، اللہم انی کنتو استعجرتو اجیرن بفرق ارز فلما قضا عمله قال آتنی حقی فارست علیہ فرفقہ فرغب عنہ فلم ازل ازرعہ حتی جمعت منہ بقرا ورعاہا۔ جی، تیسرے نے عرض کیا، اللہ میں نے ایک مزدور کو فرق یعنی 8 کلو وزن چاول مزدوری پہ رکھا، جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو کہا میرا حق مجھے دے دو، میں نے اسے فرق دینا چاہا تو وہ منہ پھیر کر چلا گیا، بس میں اس کے مال سے زراعت کرتا رہا یہاں تک کہ اس سے گائیں اور ان کے چرواہے میرے پاس جمع ہو گئے۔ فجاءنی، وہ میرے پاس آیا، قالا، کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تظلمنی، مجھ پہ ظلم نہ کرو، میرے حق کے بارے میں مجھ سے ظلم نہ کرو، قلت ذهب الى تلك البقرة، ایک منٹ، قلت اذهب الى تلك البقرة ورعائها فخذها، فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت اني لا استهزئ بك، خذ ذلك البقرة ورعاها، فاخذه فذهب به، فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي ففرج الله ما بقي۔ وہ میرے پاس مزدور آیا، کہنے لگا، اللہ سے ڈرو اور میرے حق میں مجھ پر ظلم نہ کر، میں نے عرض کیا وہ گائے اور ان کے چرواہے لے جاؤ، اس نے کہا، اللہ سے ڈرو اور مجھ سے مذاق نہ کر، میں نے کہا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، وہ بیل اور ان کے چرواہے لے جاؤ، میں نے انہیں لیا اور چلا گیا، اگر آپ کے علم میں اللہ میرا یہ عمل آپ کی رضا مندگی کے لیے تھا تو ہمارے لیے باقی راستہ کھول دیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے باقی راستہ بھی کھول دیا۔ یہ مشہور واقعہ اور اکثر کتاب حدیث میں نقل کیا گیا ہے، بہرحال اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان اپنے نیک اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو پیش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخر دونوں جہانوں میں اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا جائز ہے۔ جی، کتاب التوبہ، توبہ کا بیان، باب فی الحض علی التوبۃ والفرح بها، توبہ کرنے کی ترغیب اور اس سے خوش ہونے کے بیان میں۔ حدثنی سوید بن سعید الی آخره عن ابی ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي وانا معه حيث يذكرني والله لله افرح بتوبه عبده من احدكم يجد ضالته بالفلات ومن تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا واذا اقبل الي يمشي اقبلت اليه اهرول. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس کو میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ کی قسم، اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہوتا ہے. اور جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں دو ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے. ملنا ہے خیریت یار، ملنا ہے کون خیریت میری گیا کسی گیا مقصود حدیث یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کے توبہ کرنے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور علماء نے فرمایا کہ اللہ کی خوشی کو بندوں کی خوشی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ابن العربی نے یہاں تک فرمایا، ہر وہ صفت جو تغیر کے مقتضا ہو اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا جائز نہیں، بلکہ اس کے وہ معنی مراد لے جانا ضروری ہوگا جو اس صفت کے مناسب ہو. چنانچہ اس کی حقیقتاً خوشی کے معنی یہ ہے کہ وہ بندوں سے راضی ہوتا ہے اور پھر ان سے خوش ہو کر انہیں اپنے انعام اور اکرام سے نوازتا ہے. جی اللہ اکبر. جی یہی مضمون ہے اخیر تک، اخیر والی حدیث سے پہلی والی ایک حدیث سے دیکھ لیجیے. حدثنا محمد بن صباح الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايس منها فاتى شجره فصجع في ظلها قد ايس من راحلته فبينه وكذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ في ختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخذ من شدة الفرح. صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو تمہارے اس آدمی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس انسان زمین میں اپنی سواری پر ہو، وہ جس کے گم ہو جائے، اس کا کھانا پینا اس کی سواری پر ہو، وہ اس سے نا امید ہو کر ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے. جس وقت وہ اپنی سواری سے نا امید ہو کر لیٹے اسی وقت اچانک اس کی سواری اس کے پاس آ کے کھڑی ہو جائے اور وہ اس کی لگام پکڑ لے، پھر زیادہ خوشی کی وجہ سے یہ کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں، یعنی شدت خوشی کی وجہ سے الفاظ میں غلطی کر جائے. جتنا اس آدمی کو اپنی سواری مل جانے پہ خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے اللہ اپنے بندے کی توبہ پہ راضی ہوتے ہیں. جی باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبہ، استغفار اور توبہ سے گناہوں کے ساکت ہو جانے کا بیان. حدثنا قطيبة بن سعيد إلى آخره أنه قال حين حضرته الوفاة كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث تم سے چھپا رکھی تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا آپ فرمایا کرتے تھے اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرماتا جو گناہ کرتی اور اللہ انہیں معاف فرماتا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک حدیث ان سے چھپا رکھی تھی، اس کی وجہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ کہیں اس حدیث کو سن کر گناہوں پر جرت نہ کرنے لگے، البتہ وفات کے وقت اس کو زہر کرنا اس لیے سمجھا کہیں کتمان علم میں داخل نہ ہو جائے. حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر چیز خواہ نیکی ہو یا برائی اور گناہ مختلف حکمتوں کے بنا پہ پیدا فرمایا ہے اور انسان کو اس کا اختیار دیا ہے، لیکن اس کا تقاضا یہ نہیں کہ انسان گناہوں پہ جری ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً ان کو حرام کر دیا. البتہ کثرت گناہ پر بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جی حدثنا ہارون بن سعید الى آخره عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لو انكم لم تكن لكم ذنوب يغفر الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفر لهم، کہ اگر تمہارے بخشنے کے لیے تمہارے پاس گناہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے کر کے آتا جن کے گناہ ہوتے اور پھر اللہ ان کو معاف کر دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. حدثنا محمد بن رافع الى اخيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بكم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے لے جاتا اور ایسی قوم لے کر کے آتا جو گناہ کرتی پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی تو اللہ انہیں معاف فرما دیتا. تو ان احادیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان جتنا بھی گناہگار ہو، انسان جتنا بھی نافرمان ہو، بہرحال اپنے رب کی رحمت سے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اپنے رب سے اسے رجوع کرنے چاہیے. گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، گناہ ہو جائے فوراً، جتنی مرتبہ بھی انسان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اتنی ہی مرتبہ اللہ سے دعا کر کے اپنے گناہوں سے معافی توافی طلب کر لے. فرمایا جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے، ایمان والے تو ایمان والے ہی رہے، اگر کافر بھی اپنے کفر پر قائم رہتے ہوئے توبہ استغفار کرتے رہیں گے، فرمایا استغفار کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں کے اوپر بھی عذاب نہیں لے کر کے آئے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے استغفار کرنا، اپنے گناہوں پہ رونا دھونا. اور یہاں تک کرتا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب شہیدوں کا وزن کیا جائے گا، شہیدوں کے خون کا وزن کیا جائے گا، گار کے آنسو ان کے برابر تو لے جائیں گے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ساتوں زمینوں میں ساتوں آسمانوں میں فرشتے جو ہیں اللہ کی مخلوق جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے اور ایک آدمی گڑ گڑا کے آنسو بہا کے رو دھو کے میں گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کی تسبیحات سے بھی زیادہ جو میری بارگاہ میں فضیلت اور مرتبے کے لائق ہے وہ اپنے گناہ گار کا رونا مجھے ذرا پسند ہے. ان ساری باتوں کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گناہ پہ جری ہو جائے، گناہ پہ امادہ ہو جائے، جان جان کے گناہ کرنے لگے، اگر بھولے چکے سے ہو جائے، ناظرین سے ہوتے ہو جائے، تو جب تک انسان رو دھو کے اللہ سے معافی نہ مانگ لے تو ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کو چین نہ آئے، اللہ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باب فضلی دوام الذکری والفکری فی امور الاخرہ، ذکر کی پابندی، امور آخرت میں غور و فکر، مراقبے کی فضیلت، اور بعض اوقات دنیا کی مشغولیت کی وجہ سے انہیں چھوڑ بیٹھنے کے جواز کے بیان میں. حدثنا یحیی بن یحیی الی آخره قال وکان من کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لقینی ابو بکر. حنظلہ اسید سے روایت یہ مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کے وہ کاتبوں میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو بکر کی ملاقات ہوئی. فقال کیف انت یا حنظلہ، انہوں نے کہا اے حنظلہ تم کیسے ہو. قال قلت نافق حنظلہ، میں نے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. قال سبحان اللہ ما تقول، انہوں نے کہا سبحان اللہ تم کیا کہہ رہے ہو. قال قلت نكون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن الرأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والزيعات فنسينا كثيرا. میں نے کہا کہ ہم رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے رہتے ہیں، تو گویا کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم رسول کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو ہم بیویوں، اولاد، زمینوں وغیرہ کے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ہم بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں. قال ابو بکر فوالله انا لنلقى مثل هذا فانطلقت انا وابو بکر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ہم کو بھی اس طرح معاملہ پیش آتا ہے، میں اور ابو بکر رضی اللہ چلے یہاں تک کہ ہم رسول خدمت میں حاضر ہوئے. قل تو میں نے کہا نافق حنظلہ، یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وماذا کا، قلت یا رسول اللہ نکون عندک تذکرنا بالنار والجنہ حتی کأن رأی عین فإذا خرجنا من عندک عافسنا الازواج والاولاد والزیعات نسینا کثیرا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا وجہ ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ آنکھوں دیکھے ہو جاتے ہیں. جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی بیویوں، اولاد، زمین وغیرہ کے معاملات وغیرہ مشغول ہو جانے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ان لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکہ علی فروشکم وفی طرقکم ولیکن یا حنظلہ ساعتا وساعتا ثلاث مرات. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میری جان ہے، اگر تم اسی کیفیت پر ہمیشہ رہو جس حالت میں میرے پاس آئے ہو، ذکر میں مشغول ہوتے تو فرشتے تمہارے بستروں پر تمہیں مصافحہ کریں اور راستوں میں بھی، لیکن اے حنظلہ ایک ساتھ یادگی ہوتی ہے اور دوسری غفلت کی ہوتی ہے، یعنی کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے اور کبھی ایسی کیفیت نہیں ہوتی. ہر حنظلہ مشہور صحابی ہیں اور ان کی یہ حدیث بھی مشہور حدیث ہے. آن حضرت وسلم نے ان کو کتابت وحی کی ذمہ داری بھی سپرد فرمائی، جنگ کارسیہ میں شرکت فرمائی، حضرت علی اور معاویہ کی مابین اختلافات سے جدا رہے، حضرت معاویہ کے زمانے خلافت میں انتقال فرمایا رضی اللہ عنہ مرضا. اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے انسانی حالات اور مزاج کی رعایت فرماتے ہوئے فرمایا کہ انسان کے اوپر کیفیات مختلف طاری ہوتی ہیں، کبھی رکت قلبی آخرت کی فکر دنیا کی بے رغبتی کا حال غالب ہوتا ہے اور کبھی دنیا کی نعمتوں وغیرہ کی وجہ سے اس کا حال غالب ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اعمال اور فرائض میں کوتاہی نہ ہو اور کبھی فکر آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی لذتوں میں لگنا بھی ناجائز نہیں ہے. جی باب فی سعت رحمت اللہ تعالی، اللہ کی رحمت کی وسعت اور اس کا غضب پر غالب ہونے کا بیان ہے. حدثنا قطيبة بن سعيد إلى آخره أن النبي قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے پاس موجود اپنی کتاب میں لکھا دیا میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہو گئی. جی اور اگلی حدیث میں فرمایا میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی ہے. جی اور آگے حدیث میں فرمایا میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئے. جی اگلی حدیث دیکھیے. حدثنا حرملۃ بن یحییٰ الی آخره قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جعل اللہ الرحمۃ مئۃ جزء فامسک عنده 99 وانزل فی الارض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 اجزاء بتائے، پھر ان میں سے 99 حصوں کو اپنے پاس رکھا اور زمین میں صرف ایک حصہ نازل کیا، بس اسی کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ جانور اپنے بچے سے اپنے پاؤں کو ہٹا لیتا ہے اسے تکلیف پہنچنے کے خوف سے. اللہ کی رحمت کے 100 حصوں کا کیا مطلب ہے؟ جی یہاں 100 کا ذکر تمثیلن ہے، بطور مثال کے ہے، حقیقتن نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے ہے. جبکہ بعض حضرات نے فرمایا اللہ کی رحمت 2 طرح کی ہے، ایک تو رحمت ذاتی، اس میں تعدد اجزاء نہیں ہوتے، اور دوسری رحمت صفت فعلی، جہاں وہی مراد ہے. اور بعضوں نے یہ فرمایا حدیث کے معنی یہ کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کی 100 اقسام ہیں جن کا نزول اپنے بندوں پہ کرتا ہے، لیکن ان میں سے فقط ایک قسم کی نعمتیں دنیا میں اتارتا ہے، باقی 99 نعمتیں آخرت میں عطا فرمائے گا، اور وہ صرف اور صرف مومنین کے لیے ہوں گی. بس بھائی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے، اعمال والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرمائے، آخر وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے. کل سے انشاءاللہ یہیں سے پھر آگے بڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.